İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta program konumuz Osmanlı toplumunun eski harfle Türkçe kitap basan Müteferrika Matbaası ve kurucusu İbrahim Müteferrika. Konuğumuz bu konuda yayına hazırladığı Osmanlı Matbaası'nın Kuruluşu ve Başlangıcı adlı kitabı 2004'te Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından yayımlanan Nedret Kur'an Burçoğlu. Hoş geldiniz Nedret Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem Bey, hoş bulduk Kansu Bey. Efendim biz her hafta olduğu gibi Kansu'yla kısa bir giriş yapacağız. Sonra sözü konuğumuza Nedret Hanım'a bırakacağız. İbrahim Müteferrika dediğimizde aklımıza önce ilk Türk matbaası geliyor. Ancak matbaa kurmasının yanında çok geniş alanlara yayılan bir meslek hayatı var İbrahim Müteferrika'nın. Kısaca yaşam öyküsünden notlarımızı aktaralım. Ve onun hayatıyla matbaacılığa ilk kurduğu matbaaya giden yolu birazcık aktarmaya çalışalım. Müteferrika Macaristan'ın Kolozsvár, yani bugünkü Romanya'nın Cluj şehrinde 1674 yılında doğmuş. Hristiyan ve yoksul bir Macar ailenin çocuğu. Unitaryan mezhebi mektebinde rahip olmak için eğitim görürken Tökeli İmre'nin isyanı sırasında Müslüman olduğu aktarılıyor. O dönem Macaristan'da matbaacılık alanında çalışanların tamamının Unitaryan olduğuna dikkat çekiyor kaynaklar. Bazı kaynaklar, örneğin Franz Babinger, esir düştükten sonra İstanbul'a gönderildiğini, Profesör Niyazi Berkes ise Tökeli İmre'nin hizmetindeyken kendi isteğiyle Müslüman olup İstanbul'a gittiğini belirtiyor. 1716 yılından önce Kapıkulu süvarilerinin en itibarlılarından 41. Sipahi bölüğünde görev verilmiş. Avusturya seferine katılmış. Dönüşünde Osmanlı ülkesine davet edilen Ferenc Rakoczi'nin tercümanlığını yapmış. Ardından pek çok divan katipliği, elçi tercümanlığı gibi pek çok devlet görevi aldığını görüyoruz. Peki matbaacılığının kısa öyküsü nedir? Bu işe nasıl girmiş? Bunu da bize Kansu anlatsın diyorum. Teşekkür ederim Cem. O bölümü Nedret Hanım'dan zaten geniş biçimde alacağız. Onun için ben mümkün olduğunca kısa tutayım. 1727'nin Temmuz ayının başlarında İbrahim Müteferrika ile Sadaret mektupçularından 28 Çelebizade Mehmet Said Efendi'ye Sultan 3. Ahmet'in fermanı ve Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi'nin fetvasıyla ilk Türk matbaasını kurma izni veriliyor. Müteferrika'nın Yavuz Selim semtindeki evinde kurulan, İbrahim Müteferrika'nın Yavuz Selim semtindeki kurulan evinde kurulan matbaasında ölümüne kadar 17 kitap toplam 23 cilt olarak basılmış. Ve matbaanın faaliyetleri yalnızca patronu Halil İsyanı sırasında bir yıl kadar kesintiye uğramış olduğunu biliyoruz. Şimdi ben daha fazla sözü uzatmayayım. Süremizi de verimli kullanmak adına ve konuğumuz Nedret Kur'an'a dönmek istiyorum. Nedret Hanım şöyle başlayalım isterseniz. İbrahim Müteferrika'nın İstanbul'da bir matbaa kurup kitap basabilme fikri nasıl oluşuyor? Ve izin mekanizması için nasıl bir yol izlemişler? Şimdi evet teşekkür ederim. 28 Çelebi Mehmet Efendi biliyoruz ki hayatının bir yılını Paris'te geçiriyor. Oraya sefir olarak gönderiliyor. Onun oğlu Mehmet Said Efendi o sırada Paris ziyareti sırasında bir takım matbaalar görüyor. ve bilginin matbaa kanalıyla ne kadar çabuk yayılabildiğini, ne kadar ucuza yayılabildiğini görüyor. Bu fikirle Türkiye'ye dönüyor. İbrahim Müteferrika ise çok vizyonu açık olan bir adam. Sizin de daha önce belirtmiş olduğunuz gibi. O da böyle bir işe beraber girişecekleri için önce bir risale hazırlıyor. Bu risalede bazı noktaları vurguluyor. Bunlardan bir tanesi matbaa vasıtasıyla bilimin, bilginin çok kolay yayılabileceğini, ucuza yayılabileceğini söylüyor. Bir de daha önceki bir takım hadiselerde, felaketlerde İslam'ın büyük eserlerinin mesela Hülagu tarafından, mesela İspanya'daki Engizisyon döneminde Hristiyanlar tarafından yakılarak yok olduğunu ve bunları yeniden yerine yenilerinin oluşturulması için el yazmacılarının kolay kolay bulunamadığını söylüyor. Ve bilgiye ulaşmanın en ucuz yolunun da matbaa olduğunu söylüyor. Böyle bir risale hazırlanıyor. O dönemin müftüsü de çok aydın bir adam. Abdullah Efendi, sizin de söylediğiniz gibi. Bu da belagetini ve esnekliğini kullanıyor ve bu yenilikçileri destekliyor. Her vesileyle yapılan toplantılarda, açılışlarda vesaire halkı ikna etmek için güzel konuşmalar yapıyor. Ve bunun aslında İslam dinine halel getirmeyeceğine, çünkü buna inananlar da var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim basılmayacak. Ondan sonra işte İslami metinler, peygamberin sözleri, hadis, fıkıh, tefsirle ilgili eserler gene hattatlar tarafından çoğaltılacak olduğuna halkı inandıracak konuşmalar yapıyor. Dolayısıyla o da güzel bir fetva veriyor. Bunlara ilave de ulemanın takrizleri alınıyor bu konuda. Bütün bunlardan padişaha gidiyorlar. Padişah da zaten bir kütüphane kurulmasına ön ayak olmuş 3. Ahmet. Onu kolayca ikna ediyorlar matbaanın kurulması için. Ve matbaa Temmuz, bakayım 5 Temmuz 1727'de padişahın haddi şerifi, Şeyhülislam'ın fetvası ve ulemanın takrizleriyle birlikte kuruluyor. Ve ilk bastıkları kitabın başına da bütün bu izinleri basıyorlar. Anladım. Peki şimdi biz tabii dilimize pelesenk koymuş biraz. Çok uzun yıllardır ilk matbaanın kurucusu diyoruz. Kolayca söylüyoruz bunları. Evet. Fakat İstanbul'da nereye kurulmuş, malzemesi nasıl bulunmuş, örneğin hurufatı nereden alınmış, bunlar hakkında neler biliyoruz? Bunlar hakkında şöyle biliyoruz. Yavuz Selim semtinde oturuyor İbrahim. İbrahim'in evinin altında kuruluyor matbaa. Tabii hurufat dediğiniz gibi önemli bir sorun. O zamana kadar kurulmuş olan Ermeni, Yahudi ve Rum matbaaları biraz yardım ediyorlar. Fakat onun dışında İstanbul'da da harfler döktürülüyor. Ama burada esas vurgulamamız gereken o dönemin Hollanda konsolosu Cornelis Kalkoen, ki buna sonra yeniden değineceğim. O yardımcı oluyor. Viyana'daki Osmanlı konsolosu 6 kişiye pasaport hazırlatıyor ve bunları Leiden'a gönderiyor. Leiden'da 2,5 ton ağırlığında hurufat basılıyor ve o hurufat kullanılıyor ilk şeyde İbrahim'in matbaasında. Daha sonraki senelerde İstanbul'da da hurufat basılıyor. Ama ilk şey temeli diyelim Hollanda'dan gelen harfler atıyor. Evet. Peki basılan ilk eser Van Kulu Lügatı. Bu bir Arapça Türkçe sözlük yanlış bilmiyorsam. Neden bir sözlük tercih edilmiş olabilir? Bir de bu ismini nereden alıyor? Değişik bir ismi var hakikaten. Değişik bir ismi var, evet. Şimdi Van Kulu Lügati aslında bir Arap tarafından yazılmış. Fakat bunun Arapça bir sözlük. Bunun çevirmeni Muhammed bin Mustafa Vani. O nedenle oradan ismini alıyor. Van Kulu Lügati denmesinin sebebi bu. Neden bir lügat basılıyor? Herhalde halkın ihtiyacı var o dönemde Arapça sözcükleri Osmanlıca'ya çevirmek için. Bunun birinci kısmı 666 sayfadan, ikinci kısmı 756 sayfadan oluşuyor. Ve önemli bir şey, çalışma. Daha sonra da basılacak, yani İbrahim'den sonra da basılacak. Evet, İbrahim'in aslında bastığı metinler içerisinde böyle bir sözlük çok nadir. Genelde tarih coğrafya eserleri basıyor. Ama Van Kulu Lugati de epeyce ses getiriyor. Tabii çok işlevsel olmalı o zaman. Yani lügat her zaman el altında olacak. Uzun zaman Evet. kullanılacak, yararlanılacak bir kitap türü. O nedenle de Evet. belki ve yazarının da aslında Vanlı olduğunu anlıyoruz buradan. İsmi de oradan geliyor Evet. yani aslında, değil Evet, mi? Vani, Peki, evet. ikinci olarak da Katip Çelebi'nin, meşhur Katip Çelebi'nin Tuhfetül Evet. Kibar Fi Esrafil Bihar adlı tarih ve coğrafya kitabı. Siz az önce söylediniz, daha ziyade Evet. tarih ve Evet. coğrafya kitapları basacak zaten daha sonra diye. Bugün bile Evet. bilgilerinden faydalanılan bir eser. Evet. Ayrıca yine Katip Çelebi'nin coğrafya ve tarih kitabı Cihan Nüma, o da meşhurdur. Hatta yakınlarda bir tıpkı basımı da yapıldı. O da basılacak İbrahim Müteferrika tarafından. Biraz belki Katip Çelebi'nin bu kitaplarından, ta Katip Çelebi'den ve Müteferrika baskılarından bahsetmek lazım. Madem bu kadar önemli bir yer tutuyor Müteferrika tarihinde. Evet, çok haklısınız. Çünkü Katip Çelebi'nin pek çok, yani üç kitabını basıyor İbrahim. Bir kere bu ilk sözünü ettiğiniz deniz savaşları hakkında önde gelen büyüklere hediye, Tuhfetül Kibar vesaire. Bu kitabı hatta çok önemsiyor İbrahim ve Padişah 3. Ahmet'e ithaf ediyor. Kitabın içine ayrıca kendisi özenle Viyanalı bir gravür ustası tarafından hazırlanan 5 adet de harita ekliyor. Dünya yarımküreleri, Akdeniz, Karadeniz, Osmanlı hakimiyetindeki adalar, adalar ile beraber Adriyatik Denizi ve bir çift deniz pusulası. Bu eserin birinci kısmı yaklaşık 100 yıl sonra History of the Maritime Wars of the Turks adıyla James Mitchell tarafından İngilizce'ye çeviriliyor ve basılıyor. Ondan sonra Katip Çelebi'nin ikinci kitabı dediğiniz gibi Cihan Nüma. Tabii Cihan Nüma hakikaten Avrupa'da çok büyük ses getiriyor. Katip Çelebi burada hem doğulu hem batılı bilim adamlarının fikirlerinden yararlanıyor. Dünya coğrafyasını geniş bir şekilde ele alıyor. İbrahim de buna yine ilaveler yapıyor. Ve 4. Mehmet dönemine kadar, yani 1648'e kadar gelen haberlere de yer veriyor. Ve dünya hakikaten bu esere hayran oluyor. Üçüncü bir eser ise gene Hacı Halife'nin yahut Katip Çelebi'nin Takvimü Tevarih, Tarih Cetveli. Bu eserde 1648 yılına kadar Adem'den beri gelmiş geçmiş olayları Farsça olarak anlatıyor. İbrahim buna bir ön söz yazıyor ve ön sözde Katip Çelebi'nin hayatını anlatıyor Türkçe olarak. Eser daha sonra İtalyanca ve Latince'ye çevriliyor. Bu arada Katip Çelebi ile ilgili bir ufak şey daha hatırlatmak istiyorum. Katip Çelebi öldükten sonra bunun veresesi şeye çıkıyor, mezata çıkıyor. Ve bunun yarısını bu demin bahsettiğim Hollanda Büyükelçisi Cornelis Kalkun alıyor. Yarısını da bir İtalyan kont olan Marsilya satın alıyor. Şimdi bunların bir kısmı Leiden Üniversitesi Kütüphanesi'nin Osmanlı arşivini oluşturuyor. Kalkun'un aldığı. Ötekisi de yine şey oldu, derlendi, toparlandı. Bologna Üniversitesi'nde yine Osmanlı arşivine ait şeyler. Bunlar hepsi Katip Çelebi'nin yahut da Hacı Halife'nin şeyleri, biriktirdiği, kendi Onun eserleri, biriktirdiği. evrakı, onun eserleri, onun kütüphanesi Evet, aslında. evet, evet. Bunlar oraya gidiyor. Evet. Şimdi başta 17 kitap dedik, Müteferrika'da basılan Evet. kitapları. Başka hangi kitapları basıyor İbrahim Müteferrika? Kitabınızda aktardığınız kadarıyla önemlileri hakkında kısa Evet. bilgiler alabilir miyiz? Tabii. Toplam olarak 11 tarih, 1 tarih coğrafya, 2 bilimsel kitap, 2 sözlük ve 1 dil bilgisi basıyor İbrahim Müteferrika. Birincisi dediğimiz gibi Van Kulu Lügati'ye Türkçe sözlüktü ve sonuncusu Farsça sözlük. Ama bu arada bir de Fransızca Türkçe dil bilgisi kitabı basıyor. O da epey ses getiriyor. Özellikle yurt dışında. Türkiye'de pek bir şeysi olmuyor onun. O bakayım kaçıncı eser oluyor. Cehennemden filan sonra. Evet. Türkçe, Fransızca dil bilgisi 8. eser. Bu eserlerin çoğu 1729'da 1, 2, 3, 4 tanesi. Tarih bunlar. Batı Hindistan tarihi, Afganlılarla İranlıların savaşı, Safevi devletinin yıkılışı vesaire. Ondan sonra Bağdatlı Nazmizade'nin tarihi, pardon, Bağdat tarihi, Tarihi Timur, Mısır'ın yeni ve eski tarihi, Bağdat tarihi, evet söyledim onu. Patrona Halil'de bir müddet işte bir duraklama oluyor 1730'da, ondan sonra tekrar devam ediyor. Evet, yani genelde galiba vurgulayacağımız şeyler, eserler bunlar. Evet, siz kitabınızda hazırladığınız kitapta Franz Babinger'in matbaa işinin İbrahim Müteferrika'ya, yani Franz Babinger'den aktararak matbaa işinin İbrahim Müteferrika'ya, o dönemki adıyla basmacı İbrahim'e büyük gelir getirmediğini, evet. Yani baskıcı bulmanın güçlüğünden ve hattatların yani dini kitapların yazma kopyalarını çıkaranların biraz da baskısı altında kaldığından bahsediyorsunuz. Nedir karşısına çıkan sorunlar? Evet, karşısına böyle sorunlar çıkıyor. Hakikaten fazla gelir gelmiyor kitaplara. Yani halk çok büyük bir şey, heyecan beslemiyor ama yine de müteferrika büyük bir gayretle buna devam ediyor. Tabii bu arada Babinger hep şeyi ileri sürüyor. Yani işte tutucuların şeriattan kaynaklanan bir antipatileri olduğunu söylüyor. Tabii ki el yazmaları daha renkli ve daha güzel, daha cazip bu kara harflere göre. Ama esas Niyazi Berkes burada şeye katılmıyor, Babinger'e katılmıyor. Diyor ki esas konu diyor loncalardan kaynaklandı diyor. Çünkü loncaların padişahtan aldığı, saraydan aldığı belirli bir pasta var. O pasta loncalara göre bölünüyor. Hepsi belirli bir para alıyor. Yeni bir loncanın katılması bunların payını tabii azaltacak. Onun için diğer loncaların da gösterdiği bir şey var. İsteksizlik var matbaaya karşı. Zaten patronu Halil zamanında 6000 kişinin şeyi bastığı söyleniyor. Kağıthaneyi bastığı söyleniyor ama bu 1730 senesinde. Ondan sonra matbaa da 46'ya kadar devam edecek. Evet. Dolayısıyla yani sadece bu insanların basması vesaire değil, daha ziyade loncaların engellemesi gibi görünüyor. Ama hakikaten fazla bir gelir getirmediği de bir gerçek. Yani bu kadar seyrek kitap basıyorlar. Meraklısı da vardır. Bir servet değerinde satılıyordur diye düşünüyoruz ama aslında çok da öyle olmamış demek ki. Bugün pek çok kıymetli şey gibi, eser gibi bugün daha çok para ediyor İbrahim Müteferrika'nın bastığı kitaplar belli ki. Evet, hakikaten öyle ve bazıları çok zor bulunuyor. Evet. Özellikle de bu şeyin ikinci, bu Fransızca şeyde dil bilgisi de çok zor bulunuyor. Aslında yabancılar buna itibar ediyorlar. Yani dışarıda çok tanınıyor birçok eseri. Ben biraz bahsedeceğim birazdan. Peki patrona Halil'i ayaklanmasından da bahsettik. Matbaanın ama faaliyetleri kısa bir süre için duruyor. Sonra müteferrika devam ediyor ve onun ölümünden sonra neler oluyor? Matbaası devralınıyor mu? Ne bileyim, mirasçıları devam ediyor mu? Müteferrika matbaası ne kadar açık ve faal kalıyor? Aslında çok fazla devam etmiyor. Yerine birisi, başka bir İbrahim devralıyor bunu. Bir yandan Babinger onun oğlu olduğunu söylüyor ama başka kaynaklarda da başka şeyler söyleniyor. Onun da adı İbrahim. O İbrahim de devam etmeye çalışıyor. Fakat eline geçen para oldukça düşük ve o sırada bir taşrada kadılık görevi kendisine veriliyor, öneriliyor. Onun üzerine oradan tabii daha iyi kazanç temin edeceğini düşünerekten o bunu bırakıyor. Tabii bırakmadan evvel Van kolunu basıyor. 4000 adet Van kolu basılıyor ama Van kolu bu sefer çok yanlışlarla basılıyor. Özensiz bir kağıda basılıyor. Yani ilk Van kolundan alakası yok daha sonra basılan kitabın. Ondan sonra ileriki yıllarda İbrahim ölüyor ve bütün bu hurufat karısına kalıyor. Karısı bir müddet onu da tabii bir şey yapması mümkün değil. Bir de matbaadan anlayan yeterince insan bulamıyorlar. Yani onu basacak kimse bulamıyor. Çalıştırabilecek insan bulamıyorlar. Onun üzerine bayağı bir akamete uğruyor. Neden sonra birinci Abdülhamit zamanına kadar bu şey matbaa doğru dürüst yürümüyor. Birinci Abdülhamit'ten önce 3. Mustafa zamanında bir şeye teşebbüste bulunuluyor. Fakat ondan sonra da savaş çıkıyor ve tekrar akim kalıyor. Yani aslında Mühendisani Bahri Hümayun'un kuruluşuna kadar yani böyle kör topal gidiyor bu matbaacılık meselesi. Maalesef şey oluyor. Yani bütün gayretlere rağmen hem böyle bir heyecan yok hem bunları evet. basacak yeterince insan yok. Yetenekli insan yok. Hem de getirisi düşük. Evet. Sizin söylediğiniz 1. Abdülhamit döneminde Raşit Efendi diye birisi evet. Bu hurufatı satın almış, matbaaya almış aileden. Evet. Birkaç bir böyle bir önce bir dil bilgisi kitabı, ondan sonra bir iki tarih kitabı basma girişimi var. Sonra İstihkamla ilgili bir çeviri kitapları basmış ama o da çok uzun süreli olmamış anladığım kadarıyla. Uzun sürmemiş. Evet, Mehmet Raşit Efendi ve İmparator Vakanevisi Ahmet Vasıf İbrahim Efendi gayret ediyorlar. Ama yani hep böyle şahsi bir bireysel gayretler pek fazla bir netice alınamıyor maalesef. Ha bir de şey bir paradigma değişimi de var. Yani İbrahim'in ölümünden sonra yeniden Van kuluna dönülüyor. Yani aslında İbrahim bir de Osmanlı ordusunun kayıplarını göz önünde tutarak bilimsel de bir eser basıyor. Orduyu yenilemeye yönelik bir eser. Fakat ondan sonra ne tarih ne coğrafya ne bu bilimsel eserler yeniden şeye dönülüyor. Van kuluna dönülüyor. Yani geçmişe bakmak yerine belki o günü üzerinde durmak gibi yani öyle bir evet. Demin de konuştuk. Evet, müteferrikanın gördüğü değer anlıyoruz ki o yıllarda yeterince ilgi görmüyor ama günümüzde ne kadar biliniyor, tanınıyor, kıymeti teslim ediliyor Türkiye'de ve dünyada? Bununla ilgili de biraz daha bilgi verir misiniz bize? Evet, evet. Tabii dünyada şimdi şöyle bir şey. Aslına bakarsanız 18. yüzyıl, bu Babinger'in yazdığı şeyde bunlara değiniyor. 18. yüzyılda İstanbul'da kitabiyat Babinger'in metni. Mesela diyor ki, Europäische Fama, Journal of Savants, Journal for Kunstgeschichte, zur Allgemeinen Literatur, Leipziger Gelehrte Zeitungen, Neue Zeitungen, von Gelehrten Sachen vesaire bu gibi batı kaynakları sürekli aslında takip ediyorlar. Ve başka dillere de çevriliyor. Kitapların birçoğu çevriliyor. Ayrıca İbrahim kendisi gayet vizyon sahibi bir adam olarak 1733 yılında bir şey yazıyor. Bir layiha yazıyor. Orada bu 17 eserini Avrupalı bilim çevresine tanıtmayı amaçlıyor. Biz bu şeyi faksimileyi Leiden Üniversitesi'nin Osmanlı arşivinde bulduk bu el yazmasını. Bu meslektaşım tarihçi Profesör Mahil Kil buldu bunu. Ve Profesör Kemal Beydilli ile birlikte oturdular, üzerinde çalıştılar. Yine bu metnin Hollanda konsolosu Cornelis Kalkoen'un götürdüğünü tahmin ettik. Çünkü o arşivin içerisinde. Orada bu 17 eseri gayet ayrıntılı olarak anlatıyor. Kaç folyodan oluştuğunu, kaç paraya satıldığını vesaire. Kendisi yani tanıtmayı amaçlamış o dönemde. Bugün de tabii bu özellikle bazı şeylere, eserlere Cihan Nüma gibi çok büyük bir ilgi var dünyada. Evet. Cihan Nüma bu arada kısmen çevrilmiş ama tamamen çevrilmesi mümkün olmamış başka dillere. Parça parça çevrilebilmiş ancak. Peki şimdi aslında bunu bir soru olarak tasarlamıştım ama süremizin sonuna geldik. Kısaca dinleyicilerimizi de haberdar etmek istediğim konu. Konuğumuz Necdet Kur'an aslında o da bir başka matbaacının, Osmanlı tarihinin önemli matbaacılarından Osman Zeki Bey'in torunu ve Matbaa-i Osmaniye'nin kurucusu Osman Zeki Bey ve Kur'an-ı Kerim'i matbu olarak ilk basan, ilk yayınlayan matbaacı ve ayrıca da hem devlet yayınlarını hem de yerli ve yabancı yazarlardan pek çok eser basmış. Ayrıca başmabeyinci olarak sarayda görev yapmış Türkiye'nin ilk kağıt fabrikası olan Hamidiye Kağıt Fabrikası'nı Beykoz'da kurmuş. Biz İbrahim Müteferrika'dan bahsettik. Şimdi yakında da bu kitap yayınlanacak. Hazırlıyorsunuz kitabını. Sizi bulmuşken kısaca Osman Zeki Bey hakkında da birkaç cümleyle bilgi almak isteriz. Peki, peki memnuniyetle. Osman Zeki Bey benim anneannemin babasının babası. Yani büyük büyük babam. Sanatkar bir aileden geliyor. Babası da Hakkakzade. Anne ve baba tarafından sanatkar bir aileden geliyor. Abdülhamid'in lalası babasının görevi münasebetiyle bir müddet sarayda bulunmuş. Onun için çok güvendiği birisi ve 1876'da kendisine Kur'an-ı Kerim basma iznini ilk defa veriyor padişah. Ondan sonra da 25 sene süreyle yani tek elini veriyor. Tabii bu sarayın kontrolünde, sıkı kontrol altında basılıyor. Aynı zamanda 1882 senesinde padişaha yakın kişi anlamına gelen Serkurenayi Hazreti Şehriyari Osman Bey ismini alıyor. Ondan sonra matbaa Çemberlitaş'ta kuruluyor. Ve Matbaa-i Amire'nin kapanma sürecinde de Matbaa-i Osmaniye 1000'e yakın eser basıyor. Yani onun görevini üstleniyor. Daha sonra da Osman Bey'in vefatına yakın 1888'de bir fetvayla Beykoz'da bir kağıt fabrikası kurması isteniyor. Onun açılışına Osman Bey'in ömrü yetmiyor. Ama o da bir 50 senelik teker veriliyor. Evet. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz Necdet Hanım. Bu hafta Necdet Kur'an'la İbrahim Müteferrika ve İstanbul'da kurduğu Osmanlı'nın ilk eski harfi Türkçe matbaasını konuştuk. Necdet Hanım'ın kitap olarak yayımlamak üzere olduğu 19. yüzyılın en önemli matbaalarından, Matbaa-i Osmaniye'den de bahsettik. Osman Zeki Bey'den de bahsettik. Bu haftalık bu kadar. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.